22สนิทัสนติกะ2ถึง21เวทนาติกะเป็นต้น66อาศัยตภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่สัมพยุตด้วยสุขเวทนาในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี30วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี30วาระอาศัยตภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่สัมพยุตด้วยทุกขเวทนาในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี30วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี30วาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่สัมปยุตด้วยทุกขมสุขเวทนาในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี30วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี30วาระ67อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่เป็นวิบากอาศัยสภาวธรรมที่ไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี30วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี30วาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่ไม่เป็นวิบากและไม่เป็นเหตุให้เกิดวิบากซึ่งไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ68อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิยึดถือและเป็นอารมณ์ของอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือแต่เป็นอารมณ์ของอุปาทานอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมิใช่กามันประกอบด้วยตัณหาและทิฏฐิไม่ยึดถือและไม่เป็นอารมณ์ของอุปาทานในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี30วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี30วาระ69อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่กิเลสทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี30วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี30วาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้จึงไม่ใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองแต่เป็นอารมณ์ของกิเลสในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมิใช่กิเลสไม่ทำให้เศร้าหมองและไม่เป็นอารมณ์ของกิเลสในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี30วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี30วาระ70อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่มีทั้งวิตกและวิจารณ์อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีวิตกมีเพียงวิจารณ์ในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี30วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี30วาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ใช่ไม่มีทั้งวิตกและวิจารณ์ในเล็บทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระ71อาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่สรคตด้วยปีติอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่สรคตด้วยสุขอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่สรคตด้วยเบขาในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี30วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี30วาระ72อาศัยสภาวธรรมที่มิใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งไม่ต้องประหารด้วยมรรคเบื้องบน3ในเล็บย่อเหตุปัจจัยมี30วาระอารามณปัจจัยมี9วาระอวิคตปัจจัยมี30วาระอาศัยสภาวธรรมที่ไม่ใช่เห็นได้และกระทบได้ซึ่งมิใช่ไม่ต้องประหารด้วยโสดาปัตติมรรคและมรรคเบื้องบน3ในเล็บย่อทุกปัจจัยมีปัจจัยละ9วาระไม่มีวิบาก

ในเล็บสาชาตวานปัจจยวานนิสยวานสังสัทธวานสัมปยุตตวานและปัญหาวานพึงขยายให้พิสดารธรรมปัจจนียติกะติกะปฐานจบ